Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 15 listopada, minęła 23. Artur Ebertowski, zapraszam na serwis. Migranci będą podejmować kolejne próby sforsowania granicy polsko-białoruskiej, mówi o tym rzecznik strażników granicznych. W Sejmie jest już projekt ustawy o ochronie granicy państwowej, mówi on m.in. o wpuszczeniu na miejsce dziennikarzy. Piłkarska reprezentacja Polski przegrywa na narodowym z Węgrami. Grupa migrantów, która od rana koczowała w rejonie przejścia granicznego w Kuźnicy Białostockiej, zmieniła lokalizację. Rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska powiedziała, że obecnie osoby te przeniosły się kawałek dalej i teraz tam pozostają. Są tam częściowo na przejściu, częściowo w pobliżu przejścia. Osoby te, cudzoziemcy, rozpalili ogniska, rozkładają namioty. W tej chwili osoby tam koczują i nie wracają na te swoje stare miejsce obozowiska. W tej chwili te osoby są spokojne, pozostają po stronie białoruskiej i nie próbują przekraczać tej granicy. Straż Graniczna nie wyklucza jednak, że migranci będą podejmować kolejne próby sforsowania granicy. Dlatego w rejon koczujących osób przesunięto dodatkowe patrole. My tak przesuwamy te siły i środki, aby jednocześnie zabezpieczać pozostałe odcinki granicy. Więc jeżeli widzimy, że może dojść do siłowej próby przekroczenia granicy, no to tutaj przede wszystkim wsparcie otrzymujemy od policji, bo normalnie w patrolach na granicy wspomagają nas żołnierze. Tutaj, jeżeli jest takie forsowanie granicy siłowe, to tutaj wzywane są dodatkowe siły przede wszystkim policji. Rzecznik Straży Granicznej dodała, że obecnie coraz mniej migrantów próbuje indywidualnie przekraczać granicę z Polską. Wczoraj odnotowano nieco ponad 100 takich prób. Teraz migranci podejmują w większości tylko próby siłowego forsowania granicy w dużych, zorganizowanych grupach. Z kolei rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn poinformował na Twitterze, że w związku z rosnącą skalą prowokacji ze strony białoruskich służb umocnione zostały posterunki. Do Sejmu wpłynął rządowy projekt nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej. Nowe przepisy mają zapewnić skuteczność działań podejmowanych przez Straż Graniczną oraz umożliwiają w obszarze przygranicznym na specjalnych zasadach pracę dziennikarzy. Nowelizacja umożliwia wprowadzenie na czas określony zakazu przebywania na obszarach przy linii granicy, szczególnie narażonych na presję migracyjną lub incydenty graniczne. Zakaz będzie mógł zostać wprowadzony na określonym obszarze na podstawie rozporządzenia. Projekt nowelizacji przewiduje też, że funkcjonariusze Straży Granicznej będą mogli używać plecakowych miotaczy substancji obezwładniających. Zjednoczone Emiraty Arabskie są kolejnym krajem, który wstrzymuje tranzyt pasażerów z Iraku i Syrii na Białoruś. Osoby z tych krajów nie będą już przepuszczane przez port lotniczy w Dubaju, jeden z największych lotniczych hubów w regionie. O szczegółach Wojciech Cegielski. Gdy białoruskie służby zaczęły kilka miesięcy temu zwozić Irakijczyków oraz irackich Kurdów do Mińska, bilety kupowano w liniach Iraki Airways. Gdy połączenia zostały ograniczone, migranci zaczęli latać przez Stambuł oraz Dubaj. Kurdyjskie władze zawiesiły już loty z Irbilu do Mińska, a irackie z Bagdadu do białoruskiej stolicy. Kilka dni temu Turcja ogłosiła, że linie Turkish Airlines nie będą wpuszczać na pokład samolotów do Mińska ani Irakijczyków, ani Syryjczyków, ani Jemeńczyków, nawet jeśli mają oni ważną wizę. Loty na Białoruś zawiesiły też syryjskie linie lotnicze Shamwings. Teraz władze w Dubaju ogłosiły, że nie będą już przepuszczać tranzytowych pasażerów z Iraku i Syrii do Mińska. Według mediów w Iraku najnowsze decyzje zaczynają przynosić pierwsze efekty. Wyraźnie spadła liczba chętnych do wyjazdów, a część biur podróży rezygnuje z ofert wylotów na Białoruś. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Poznaliśmy tegorocznych nominowanych do nagród mediów publicznych. W kategorii muzyka nominowani to wokalistka i muzykolog Agnieszka Budzińska-Bennett, jeden z najwybitniejszych polskich muzyków jazzowych Leszek Możdżer, a także pionier polskiego rocka progresywnego i elektronicznego Józef Skrzek. Nagrodę w tej dziedzinie przyzna Polskie Radio. Nominowani to nietuzinkowi artyści, mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Ale też przede wszystkim przyjaciele Polskiego Radia, którzy tworzą muzykę właśnie w taki sposób przekraczający granice stylistyczne, nietuzinkowy sposób, taki ambitny. W dziedzinie obrazu nagrodę przyzna Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa uhonoruje twórców słowa. Po raz pierwszy swoją nagrodę, nazywaną Idea, wręczą też rozgłośnie regionalne. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają statuetkę, a także 100 tysięcy złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport ze Stadionu Narodowego, Adam Malecki. No właśnie, ten opustoszały już Stadion Narodowy, gdzie Polacy nie przegrali od ponad 7 lat, jednak pada ta twierdza. 1-2 przegrywamy z Węgrami w ostatnim meczu eliminacji Mistrzostw Świata. Naprawdę trudno doszukać się dzisiaj pozytywów w grze Polaków. Selekcjoner Paulo Souza wybrał eksperymentalną jedenastkę i w poczynaniach biało-czerwonych było dużo chaosu i niezdecydowania. Było to widać choćby w poczynaniach debiutującego od pierwszej minuty Matiego Kasza, zawodnika Aston Villa. Szarpał, starał się, ale czym bardziej chciał, tym gorzej to wychodziło. Do tego ostro faulował jednego z Węgrów, ujrzał żółtą kartkę i został zmieniony w przerwie. A kilka minut przed zakończeniem pierwszej odsłony na prowadzenie wyszli grający dzisiaj na luzie Węgrzy. Polacy odpowiedzieli w drugiej połowie, trafienie Karola Świderskiego. To jednak rywale byli bardziej zdeterminowani i żądni zwycięstwa. Przepieczętowali wygraną, strzelając gola w 80. minucie. Na to trafienie biało-czerwoni już nie odpowiedzieli. Na domiar złego żółtą kartkę ujrzał dzisiaj Mateusz Klich i ominie go pierwszy mecz barażowy. Polacy kwestie rozstawienia właśnie w barażach bardzo sobie skomplikowali. Wciąż zajmują miejsce w czołowej szóstce, dające rozstawienie, ale muszą czekać na jutrzejsze mecze kończące eliminację i wszystko wskazuje na to, że jednak z tej czołowej szóstki wypadną. No ale poczekajmy. W innym meczu naszej grupy Anglia, która awansowała z pierwszego miejsca, pokonała dzisiaj 10-0 San Marino. Z wieści reprezentacyjnych dodam, że Mariusz Rumak przestał dzisiaj pełnić obowiązki trenera kadry Polski do lat 19. 44-letni szkoleniowiec pracował z drużyną narodową od marca. Brawo dla Igi Świątek. Polka wygrała w ostatnim meczu fazy grupowej WTA Finals w Guadalajarze. Polka nie miała już szans na awans do półfinału, a jej rywalka Paula Badosa była pewna pierwszego miejsca. Świątek wygrała 7-5 i 6-4. W Turynie w Mastersie występują tenisiści. Lider światowego rankingu tenisistów Nowak Dżokowicz rozpoczął od wygranej z Norwegiem Kasprem Rudem 7-6 i 6-2. W drugim spotkaniu Rosjanin Andrzej Rubliow pokonał w dwóch setach Greka Stefanosa Tsitsipasa. No to dzisiaj na wszystko w sporcie. Niestety 57 tysięcy kibiców oglądało to, co wydarzyło się na Stadionie Narodowym, a przypominam, że Polacy na zakończenie eliminacji Mistrzostw Świata przegrali 1-2 z Węgrami i do jutra muszą czekać, czy będą rozstawiani w barażach, czy nie. Zobaczymy. Jak na razie są w czołowej szóstce. Czy tak będzie także jutro? O tym przekonamy się właśnie we wtorek. Do usłyszenia. Od 4 do 8 stopni pokażą jutro termometry praktycznie w całym kraju. Cieplej miejscami jedynie na południu od 9 do 12 stopni. Na południu trochę pogodniej. W reszcie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami opadami mrzawki. Rano gdzieniegdzie gęste mgły. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, z tej strony Mateusz Krautfurst, to są Serdeczne Dźwięki. Dziś moim i Państwa gościem będzie dziewczyna, która jedną nogą jest jeszcze w Polsce, a drugą już na Wyspach Brytyjskich. Jak to się stało, kto jest moim gościem, no to dowiemy się za chwilę po piosence, a lot, który wykonuje ta pani, jest naprawdę wysoki. Wiesz, z tobą wszędzie dobrze mi jest, nawet na chodniku. Deszcz, nie chcę już uciekać, nie, bo przy tobie lepiej kończy się dzień, długi dzień, nudny dzień. Przy tobie lepiej kończy się. A przy tobie świat nabiera barw, jakich nie znałem wcześniej. Przy tobie czas płynie mi tak, jakbym utonął we śnie. Chciałbym tak móc mocno to czuć, to co zasiałaś we mnie. By każda z tych chwil mogła wciąż żyć, była ze mną wiecznie. Chodź, niech jeszcze nie kończy się noc, jak statek na księżycu wspólny lot. I nie wracajmy już, nie ma co. W przestrzeni gdzieś znajdziemy swój dom. Swój dom. W przestrzeni gdzieś znajdziemy swój. Za rękę złap, dziś mamy czas. Już nie ma grawitacji. Daleko do gwiazd unosi nas sen, obym nic nie przegapił. Chciałbym tak móc poczuć to znów, nie dbać co potem będzie. A póki czas sprzyja wciąż nam, brać z niego co najlepsze. Chodź, niech jeszcze nie kończy się noc, jak statek na księżycu wspólny lot. I nie wracajmy już, nie ma co. W przestrzeni gdzieś znajdziemy swój dom. Wspólny dom. W przestrzeni, gdzie znajdziemy go. Faj, faj, daj. Faj, daj, daj. Faj, daj. Faj, faj, daj. Faj, daj, daj. Faj, daj. Dobry wieczór. Moim i Państwa gościem jest Zalia, czyli Julia Zarzecka. Cześć wszystkim. Bardzo mi miło się tutaj z Wami słyszeć. Jak to się stało, że rozmawiamy w ogóle o tym, że polska wokalistka już trochę jedną nogą jest nie na naszej ziemi? Ojej, tak to się stało, że zaaplikowałam na studia do Londynu, właśnie muzyczne. No i nie mogę powiedzieć, że jestem tam taką pełną nogą, bo cały czas gdzieś tutaj wracam i cały czas do tej Polski zawracam i krążę tutaj nad Warszawą. Bo jednak wszystkie moje muzyczne projekty są związane tutaj z Polską, z Warszawą i w ogóle tutaj z muzycznym środowiskiem. Dlatego myślę, że jestem tak pół nogą w tym Londynie, no ale właśnie tam studiuję. Okej, okay, a studiujesz muzę? Studiuję muzę. No i co to są za studia? To są studia związane z songwritingiem, czyli po prostu z pisaniem piosenek, ale też z wokalem, więc tak dwutorowo to idzie. Okej, okay, czyli i kunszt wokalny, i ta myśl, którą przekładasz później na nuty, czy na program służący do rejestracji dźwięków od razu? Jak to wygląda? No właśnie to idzie tak wielotorowo, mam wrażenie, bo jest i trochę aranżacji, i trochę produkcji muzycznej, i trochę w ogóle teorii, znajomości tej muzyki. Więc to tak na różnych płaszczyznach ten songwriting się tam pojawia. A nie boisz się, że większa świadomość tego, czym jest muzyka, sprawi, że będzie ci trudniej tylko znaleźć drogę do słuchacza, który no nie jest tak dobrze wykształcony muzycznie, może mieć problem z bardziej zaawansowaną technologią, czy jest odwrotnie? Dzięki temu, że będziesz znać temat głębiej, to będziesz mogła w prostszy sposób podawać swoje pomysły. Ja myślę, że wiedza nigdy nie boli. I że at the end of the day lepiej jest wiedzieć niż nie. I jakby widzę to po sobie, że jeśli mam pomysł, jeśli mam, no nie wiem, tą tak zwaną wenę gdzieś tam muzyczną, to nie myślę kompletnie o tym, jaki gram akord, co tam się dzieje teoretycznie w tym, co robię. Ale są takie dni, kiedy, no wiadomo, to jest też praca, która czasem jest miło i fajnie wszystko lekko wchodzi, a czasami po prostu jest to żmudne ćwiczenie albo po prostu żmudna próba. I w takich momentach, których też jest na pewno dużo, lepiej jest po prostu wiedzieć i zastosować jakieś triki właśnie songwriterskie, wiedzieć na czym możemy bazować, jak stworzyć fajną melodię, nawet jak pokombinować z tą melodią w taki fajny, techniczny sposób, że po prostu przez tę teorię, którą mam, może wyjść coś fajnego. I to jest po prostu trochę próbowanie różnych, że tak powiem, opcji wtedy. Okej, okay, no to mamy podsumowanie tej pierwszej części naszego spotkania, że zastanawianie się nad tym, czy posiadać więcej wiedzy, czy mniej, no sprawia, że cały ten proces można nazwać bezsensownym. Już siły brak, przez palce leci czas, natrętny, zimny żal do ciebie, zbyt dużo barw, a w sercu czeka pan i pełno dobrych gwiazd. Jaśnieje, podnoszę wzrok, bo po co zwlekać? Dawno zamknęłam tamten etap. Wystrzelam każde z dział, bo po co znowu mam liczyć na lepszy start? Zatruwa mi świat ten niewygodny stan. Zatarty już ślad przykrywa teraz czas. Tak tak bezsensownie. Tak bezsensownie. Yeah, yeah. Wyłączam budzik. Nie lubię się nudzić i spać. Niebo mi robi za dach. Przecież nienawidzę ludzi. Nie lubię ludzi i tak. Czas mi się sypie jak cornflakes. Czy najpierw mleko do płatków, czy jednak płatki do mleka. Co robią z czasem niemodne rzepy zamiast sznurowadeł i skróty miłosne. Klawiatur, krzyżówki, które już rozwiązywałem. iPhony na miejsce kwiatów i może krawatów zawiązywanych na szybko. Ze śladami tostów z szynką. Ze szczerym uśmiechem, który pojawił się, błysnął i zniknął. Zatruwa mi świat, ten niewygodny stan. Zatarty już ślad, przykrywa teraz czas. Tak wiele tych słów do kosza wrzucę znów. Nie traćmy już chwil, tak bezsensownie. Tak bezsensownie. Program Trzeci Polskiego Radia. Zalia, czyli Julia Zarzecka, jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry Zabrzmiał wieczór. Utwór pod tytułem Bezsensownie. No i co dla Ciebie w muzyce ma najmniej sensu? O matko, myślę, że właśnie zastanawianie się nad wszystkim i po prostu przede wszystkim dla mnie bezsensownym jest szukanie słuchacza na siłę, a nie skupianie się na własnym rozwoju i po prostu pokazywaniu gdzieś kawałka swojej duszy. Robienie pod kogoś, a nie pod siebie. I myślę, że bardzo źle to bardzo to dwuznacznie zabrzmiało okropnie, ale po prostu chodzi o to, że myślę, że najważniejsze jest to przekazanie siebie w tym wszystkim. No tak. No ale nie wchodzi w grę jakaś matematyka, Excel, opłacalność pracy? Ojej, no myślę, że jeśli chce się w ogóle zarabiać z muzyki, no to na pewno gdzieś to jest w tyle tam i sobie gdzieś puka do drzwi. Ale ja cały czas wierzę w to i też patrząc po tym, czego ja słucham, czego słuchała zawsze moja mama, to jest ta prawda, którą wokaliści przekazują gdzieś i ta taka organiczność tego, co im w duszy gra. I dlatego, dlatego myślę właśnie się kocha muzykę. Okej, okay. No jesteś optymistką. Ja zdecydowanie, znaczy właśnie myślę, że realistką, okay. Ale z takim po prostu poglądem, że gdzieś ta, ja uważam po prostu, że dobra muzyka się zawsze obroni i znajdzie swojego słuchacza i pomimo tego, że może tych słuchaczy być mniej, to są to ludzie, którzy, to myślę, że są to też o wiele wierniejsi słuchacze na dłuższą metę, bo po prostu nie jest to osoba, no nie wiem, jednego na przykład bangeru, tylko jest to jakaś droga muzyczna, która gdzieś prowadzi, gdzieś idzie, gdzieś sobie właśnie kolekcjonuje. Okay. Dokąd zmierza. Dokąd zmierza właśnie. No dobrze, no mam nadzieję, że dotrzesz tam, gdzie zmierzasz i że będzie to przyjemna droga. Chociaż jest też taki utwór, szanowni państwo, Zali właśnie, pod tytułem Biegnę. Posłuchamy, a potem zobaczymy, dokąd takie jest spieszno. Zadałam sobie dziś jedno pytanie. Czy warto czekać na coś, co się nie stanie? Na jeden głupi błysk wokół, kiedy kłamiesz. Na jeden miły żart, kiedy chcesz mnie dalej. Chcesz mnie dalej. You ich dawno nie ma. Dobry wieczór, moim i Państwa gościem jest Zalia, Julia Zarzecka. Cześć wszystkim. No i dokąd można biec w takim razie, tak prędko? O matko, utwór Biegnę jest akurat w ogóle o innym, raczej uciekaniu, jakiejś ucieczce prędzej niż w zmierzaniu. Okay. Znaczy właśnie może zmierzaniu, tak? Nie łączy się z żadnym biegiem, ale myślę, że już posłuchaliście tego utworu i część z was domyśliła się po prostu, gdzie, o jakie tak, bieganie gdzie chodzi. Jest sens, tak. Gdzie jest sens, jest to zdecydowanie utwór powiązany gdzieś tam z jakąś miłosną relacją, z jakimś tam oderwaniem się od czegoś, co było toksyczne, złe i po prostu podążaniu ku lepszemu, ku po prostu odcinaniu się od tego, co gdzieś tam było dla nas niekorzystne, więc myślę, że to w tą stronę idzie to bieganie. Okej, okay, ja będę dociekliwy, ale może też trochę wścibski, natomiast to się łączy z te studiami, które zaczęłaś, czyli songwriting. Czy pisząc utwory o właśnie takiej tematyce, starasz się wykreować w głowie historię hipotetyczną, czy jednak sięgasz do własnych przeżyć i no, liczysz na to, że ludzie tak to będą interpretować, że każdy ma bardzo podobne losy, mimo że jesteśmy różni, no to śnimy i te same sny, i mamy te same lęki. Jak to jest z tobą? Czy to jest jakaś autoterapia, mowa o wszystkich trudnych sprawach, czy to są hipotetyczne opowieści? Wiesz co, ja w ogóle mam wrażenie, że większość artystów jednak gdzieś tam sięga do swoich doświadczeń. Pomimo tego, że sama uważam, że jestem trochę marzycielką i bardzo często wyobrażam sobie wiele różnych sytuacji w moim życiu. Nie wiem, może to jest kwestia jakiejś afirmacji i jakiejś po prostu wyobrażenia sobie przyszłości, ale też lubię to robić. I myślę, że to jest takie połączenie właśnie gdzieś tam moich uczuć, które gdzieś czułam, przelaniu ich na papier. Właśnie zainspirowaniu się też historią, którą gdzieś tam mam w głowie, więc to jest połączenie wielu rzeczy. Na pewno, myślę, że na pewno sięgam do swoich historii życiowych, bo gdzieś tam nie ukrywam, że to jest mi najbliższe i to jest to po prostu, co się wydarzyło w moim życiu i to, co się tam gdzieś wydarzyło i jest głęboko we mnie, w moich emocjach. Tych singli, których możemy posłuchać, jest na razie kilka. Czy płyta jest w drodze? Nie będę tego do końca zdradzać. Okay, na pewno w drodze jest dużo, dużo materiału, dużo fajnego materiału i zobaczymy, kiedy będzie płyta, czy właśnie... Zobaczymy, jak to będzie wyglądało ostatecznie. Na razie wiem, że po prostu chcę próbować, wydawać i patrzeć, jak to wszystko, dokąd to wszystko zmierza. Okej, okay, a nie boisz się, że pisząc z wykorzystaniem tych inspiracji z własnego życia, znajdziesz się w jakimś momencie, w którym wszystkie ważne historie zostaną opowiedziane i trochę nie będzie wiadomo, skąd czerpać? No na szczęście mam przyjaciół i na szczęście mam rodzinę i na szczęście dużo się wokół mnie dzieje na tyle, że tych historii jest w brud. Okay, czyli cały obserwacja czas, jednak. Tak, cały czas jest jakaś drama, cały czas się coś dzieje, co po prostu jest zupełnym wywróceniem świata do góry nogami, szczególnie ostatnio u moich przyjaciół. Więc myślę, że tych inspiracji jest po prostu nieskończenie wiele. A to jest tylko kwestia tego, jak się to wykorzysta. A co z innymi artystami? Jest tak, że w tej chwili jesteś tak mocno zaangażowana we własną kreatywność, w przelewanie jej na nuty, a później nagrywanie odpowiednich ścieżek, że nie ma czasu na słuchanie innych, czy to jest tak, że jednak czerpiesz cały czas? Znaczy moim zdaniem w ogóle muzyka się, znaczy zawód muzyka się łączy też z samą muzyką, nie tylko własną i siedzeniem, zamknięciem się w czterech ścianach w studio i pisaniem piosenek, tylko że gdzieś tam po prostu poznawaniem innej muzyki, słuchaniem, inspirowaniem się, poznawaniem nowych brzmień, więc no myślę, że to jest część mojego zawodu, ja bardzo dużo słucham muzyki. Bardzo dużo staram się poznawać nowej muzyki, żeby gdzieś tam właśnie też czerpać, też inspirować się, słuchać jakich inni wykorzystują, jakie inne rozwiązania wykorzystują inni. I myślę, że to naprawdę dużo daje i jest naprawdę kolejnymi takimi drzwiczkami do inspiracji, które można sobie otworzyć. A jak znajdziesz coś fajnego, to jest tak, że trzymasz to dla siebie, czy dzielisz się z przyjaciółmi, mówiąc, patrzcie na co wpadłam, musicie to poznać? Ja się dzielę ze wszystkimi. Ja zawsze, jak tylko wpadnie mi coś fajnego, nowego, to od razu wstawiam to na Instagrama, więc wszyscy wiedzą, że jeśli ja się zafascynowałam jakąś piosenką, że coś tam leci mi na słuchawkach, to zawsze to jest wszędzie udostępnione. I nie tylko właśnie z przyjaciółmi się dzielę, tylko po prostu ze wszystkimi, z kim się da tak naprawdę. Czyli propagujesz dobrą muzykę. Tak. Zdecydowanie uważam, że to jest ważne i też lubię, sama lubię patrzeć, jak inni artyści udostępniają rzeczy po prostu, które gdzieś tam im siedzą i których słuchają, bo też to jest jakaś tam promocja i to jest zawsze miłe. Mnie też interesuje, czego Julia Zarzecka słucha na co dzień i jakbyś mogła nas w tę inspirację wpuścić na jedną piosenkę, to byłoby mi miło, a myślę, że państwo przed odbiornikami też czekają na takie nowinki. Ojej, czy ja mam powiedzieć jedną nowość? No jedną albo więcej. Uwielbiam zespół Bad Bad Not Good. I bardzo lubię piosenkę In Your Eyes. W oczy Julii Zarzeckiej państwo teraz nie mogą spojrzeć, ale poprzez muzykę możemy spojrzeć w głąb jej duszy i to znowu się wydarzy za chwilę z jej autorską odsłoną. Julia Zarzecka, czyli Zalia, jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór Wam wszystkim. Dokąd Zalia odpływa, kiedy gasną światła sceny? Oj, chyba w swój świat po prostu. Świat pełen przyjaciół, świat pełen wielu imprez i spotkań ze znajomymi. I przede wszystkim świat muzyki, świat koncertów. Myślę, że to jest taki mój światek, w który odpływam. Okej, okay, no to są fajne światy, te światy muzyczne. Tak, to prawda. A stylistycznie, w którym miejscu jest ci najbezpieczniej? Bardzo to jest trudne pytanie, bo ja mam wrażenie, że ja w ogóle lubię pływać pomiędzy tymi różnymi gatunkami, ale też przez to, jaki mam wokal i jak brzmię, to bardzo dobrze mi się śpiewa taki R&B pop. Mhm. I myślę, że to jest to, w czym ja dobrze brzmię po prostu. Trochę mocniejsze brzmienia, ale też w takim lo-fi popie czuję się dobrze. Płynnie mówisz po angielsku? Myślę, że tak. No to jak to jest, że większość utworów, które możemy posłuchać, które są podpisane pseudonimem scenicznym Zalia, są po polsku? No jest to tak, że gdzieś tam, no i oczywiście no jestem Polką, jestem z Polski, mieszkam w Warszawie, w Polsce. No nie ukrywam, że ten język jest mi bardzo bliski i też bardzo dużo emocji. Mam wrażenie, że mogę lepiej wyrazić po polsku, ale też w Polsce ta jednak muzyka polska cały czas jest po prostu bardziej popularna i te piosenki po polsku się jakoś lepiej przyjmują, są lepiej odbierane. Może też właśnie przez to, że gdzieś tam ten polski przekazuje nam trochę więcej, trochę inaczej niż język angielski. Od razu mamy dostęp, tak? Od razu też do tych słów i emocji. Pomimo tego, że świat teraz jest bardzo otwarty i dużo osób mówi po angielsku, to też patrząc nawet po mojej babci na przykład, jest to osoba, która nie rozumie angielskiego i gdzieś tam na pewno bliższe są jej moje utwory polskie. I dlatego też myślę, że właśnie na razie jestem na tej drodze z polskimi numerami. A czy są plany podboju Wielkiej Brytanii muzycznie? Plany podboju... Cicha jakieś takie marzenia? Plany podboju to jest bardzo, bardzo dobre określenie. Na pewno chciałabym poznać tam rynek muzyczny, chciałabym poznać tam ludzi. Ja też bardzo dużo piszę, więc chciałabym po prostu znać tam ludzi, nawet żebym mogła kiedyś, nie wiem, pracować jako songwriter pod tym względem. I myślę, że też bardzo fajne jest dla muzyki, ale też w ogóle dla człowieka trochę pobyć w innym miejscu, trochę złapać takiej innej perspektywy. Trochę dystansu, tak? Może. Na pewno. No dobrze, jak ja słucham takich optymistycznych wyznań, szanowni państwo, to muszę przyznać, że no, przy dobrej muzyce odpływam. Znów rozpalasz mnie. Wyznaczają czas, nie chcę już, nie chcę więcej zmian, bo robię co lubię, trzymam na sznurku świat, dobrze mi w sumie, bo w ustach wreszcie smak pełnych dni wokoło, już nie widzę wad. Znów rozpalasz mnie. W myślach topi każdy grzech, z moich ran zaplatasz sny, odpływam. W odbiciach luster wciąż widzieć obcą twarz. Nie chcę już, nie chcę więcej kłamstw. łapie każdy grzech. Z moich ran zaplatasz sny, odpływam, nie słyszę nic. O, znów rozpalasz mnie, w myślach topi każdy grzech. Z moich ran zaplatasz sny, odpływam, nie słyszę nic. Już nie rozpadam się, składasz każdą moją część. Parę zdań za krótki chwil, odpływam, odpływam, odpływam, odpływam, odpływam, nie słyszę nic, odpływam, odpływam, odpływam, nie słyszę nic. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zalia, czyli Julia Zarzecka, jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór, cześć. Czy gdybym miał polecić Ci nagranie, którego możesz nie znać, to pierwsza Twoja emocja jest taka, że nie wiem, czy chcę, czy właśnie jesteś głodna nowości? Jestem bardzo głodna. Jestem pierwszym słuchaczem New Music Friday. Okay. Zawsze, więc bardzo, bardzo chętnie. Taka dziewczyna Basia Dratwińska. Czy nazwisko obiło Ci się o uszy? Jeszcze mi się nie obiło, ale bardzo chętnie poznam. No okej, to słuchaj, zanurzymy się razem z Państwem, razem z Zalią w utworze Basi Dratwińskiej pod tytułem To nie my. To jest świeżynka, jeszcze ciągle ciepłe, okay, pachnące. Zapraszam Państwa. Niepewne każde słowo, ucieka sens, zakrzyczana myśl. Za szyję duszę się. Oddychaj, oddychaj. Próbuję być ponad emocjonalny dół. Koszmar ciągnie nas na dno. Próbuję opanować się, zachować słowa. Oddalają sens. Moment, dwa słowa mniej, bo serce pęknie. Zaciśnięta dłoń tęsknie, bo to nie my, to nie my. To nie my. Lawinę słów, znów mnie wybiłeś z rytmu. Zginął w pierwszym takcie, na starcie nie ma mnie. Moment, dwa słowa mniej, bo serce pęknie. Słowa to pięść, proszę nie mów nic więcej. Thank you. Zalia jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Skąd pomysł na ksywę? O, wow! Bardzo, wiesz, to jest śmieszne, bo wszyscy mnie o to zawsze pytają, łącznie tak. z moimi znajomymi. Nazywam się Julia Zarzecka i to jest Za od Zarzecka, Lia od Julia. No okej, okay, rozumiem. Więc bardzo łatwe, myślałam nad tym naprawdę ze 3 miesiące, napisałam sobie chyba z 10 stron w notatniku różnych, wiesz, pseudonimów. I po prostu w momencie, kiedy ja już się naprawdę poddałam, siedziałam w samochodzie, byłam już totalnie zła, zadzwoniłam do mojego chłopaka i zaczęłam mu czytać te ostatnie nazwy, które wymyśliłam. I on mówi, nie, to jest masakra, tam czytam mu te wszystkie, nie, beznadziejne, w ogóle to do ciebie nie pasuje, to jest słabe. I zaczęłam kminić po prostu, wiesz, na poczekanie. Tak? I mówię, okay. Julia Zarzecka. I mówię, Julza, okropne. I mówię, Zalia? On... Zalia? Zalia brzmi fajnie. Ja mówię, kurde, Zalia brzmi fajnie. Okay. I nagle się pojawiło Zalia. No dobra, no to może trudniejsze pytanie. Skąd potrzeba takiego aliasu scenicznego, a nie wykorzystywania imienia i nazwiska? Czy to jest znak po prostu młodego pokolenia? Czy to jest tak, że ludzie mają jednak krótkotrwałą pamięć i lepiej zaatakować ich po prostu prostszym słowem, identyfikującym artystę? Czy... może bezpieczniej jest jednak podpisywać się, wiesz, jako artysta, wykonawca, a nie jako prywatna osoba? Nigdy nie czułam, że chciałabym wydawać pod moim imieniem i nazwiskiem, że jakoś okay. zawsze mi się to wydawało takie... No wiadomo, że jest to moje imię i nazwisko, no więc no jest to organiczne, właśnie, naturalne, ale gdzieś tam zawsze też wokalistki, których słucham, no nie wiem, Mahalia, wiele różnych, mają po prostu właśnie te pseudonimy i gdzieś tam zawsze mi się to marzyło, zawsze to dla mnie było takie mocno artystyczne, że właśnie jest ten pseudonim okay. i ten pseudonim jest taki bardzo, no jakby charakterystyczny, tak jak Kora, no nie wiem, Kaja, no tak. zawsze gdzieś tam to mi się kojarzyło z taką właśnie tą artystyczną częścią danej osoby, że to gdzieś tam ten pseudonim tworzy taką artystyczną personę. Teraz tak nie uważam, ale pamiętam, że też, no patrząc na to, że studiuję w Anglii, a ten pseudonim wymyślałam dosłownie przed rozpoczęciem pierwszego roku na studiach, no to też Zalia jest bardzo takie międzynarodowe i łatwo jest to wymówić tak naprawdę w każdym języku, bo i po angielsku jest Zalia i po polsku jest Zalia, więc nikt nie ma też problemu z wymówieniem tego, a jeśli chodzi o Zarzecka, no to niestety bywa bardzo różnie. No a jeśli chodzi o dostęp do ciebie jako artystki, do twoich emocji, to jest tak, że Zalia to jest coś, za czym można się ukryć, czy jest zupełnie odwrotnie i można więcej powiedzieć, na więcej sobie pozwolić? Ja myślę, że Zalia jest zupełnie tą samą osobą, którą jest Julia Zarzecka, po prostu pod pseudonimem i Zalia to jest ta Julia Zarzecka na scenie, która po prostu jest, mam wrażenie, po prostu Zalia to jestem ja w artystycznym świecie, gdzieś tam. Już nie ta taka prywata i śmianie się i po prostu robienie miliona rzeczy naraz, tylko to jest ta Julia sfokusowana na muzykę, która po prostu ma ten swój osobny świat właśnie, który jest przeznaczony tylko na tą artystyczną część, na tworzenie muzyki, na poznawanie ludzi, na granie koncertów, to jest właśnie Zalia. I okay. jeśli chodzi o ubiór, jeśli chodzi o zachowanie, niczym nie różni się od Julii Zarzeckiej. A jaki jest twój ulubiony miesiąc? To jest bardzo podchwytliwe pytanie. Urodziłam się w październiku, nienawidzę tego miesiąca, więc od razu powiem, że to jest miesiąc, który wypada z kolejki ulubionych tak. miesięcy. Czekam, aż się skończy. Tak, najbardziej lubię wiosnę i lato i myślę, że moim ulubionym w ogóle miesiącem jest maj, okay. ale sierpień też lubię. No dobra, ja jestem majowym chłopcem, jestem bykiem, więc tak, maj. Zazdroszczę, fajnie jest mieć wtedy urodziny. Ale osobiście też uwielbiam sierpień. Było mi całkiem przyjemnie, kiedy za rękę złapałeś mnie. Nie umiem przejść obojętnie, kiedy sprawiasz, że wszystko jest okej. Zostań, mów, kochaj, czuj. Wreszcie pojedźmy nad morze, tutaj przecież będzie nam gorzej. Złapiemy stopa na tripa, byle do chałup, a potem to chill out. I wydamy całe pieniądze, zaśniemy na plaży, bo tam najwygodniej. Zatańczymy nad basenem, znowu będzie lepiej. Dasz mi buzi przy zachodzie słońca, będzie cieplej. Nic złego się już nie wydarzy, tylko zostańmy na plaży. Nic złego się już nie wydarzy. Nic złego się już nie wydarzy, tylko zostańmy na plaży. Nic złego się już nie wydarzy. Spakujemy się w mały plecak, weźmiemy aparat, bluzę lub dwie. Powiedz, na co jeszcze czekasz? To ostatni moment, by wyjechać gdzieś. Nie myśl już, kochaj, czuj i spędźmy ten sierpień w podróży. Spróbujmy go choć o chwilę wydłużyć. Mamy to lato w walizkach, byle nad morze, a potem to chilla. I razem to będzie nam dobrze. Zaśniemy na plaży, bo tam najwygodniej. Nie wracajmy do stolicy, nic nas tam nie czeka. Pojedźmy na zachód, wyślemy kartkę z daleka i kupimy klisze na stacji. Wywołamy zdjęcia z wakacji i kupimy klisze na stacji. I kupimy klisze na stacji. Wywołamy zdjęcia z wakacji i kupimy klisze na stacji. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, jest ze mną Zalia, która jest moim i państwa gościem. Prywatnie Julia Zarzecka, ale ustaliliśmy, że artystycznie właśnie Zalia. Dobry wieczór. Dobry wieczór, cześć, cześć. Rano czy wieczór? To jest pora, w której czujesz się swobodniej. Towarzysko, rano. Imprezy tak, u Zali o 8. Nie, ale ja jestem typem osoby, która uwielbia chodzić na kawę, która uwielbia chodzić na gdzieś drugie śniadanie, lunch. Okay. To jest w ogóle dla mnie pora odpoczynku. Dla mnie dzień to jest moment, w którym ja sobie tam gdzieś rozkwitam, robię dużo rzeczy, załatwiam jakieś takie papierologiczne sprawy, jestem w szkole, ale prywatnie mój ulubiony czas, kiedy najwięcej, mam wrażenie, czerpię tak dla siebie i taki mój największy rozwój w ogóle wewnętrzny przeżywam zawsze wieczorem. W godzinach 23 w nocy to są moje godziny pracy. Tak jak niektórzy mają 8, nie wiem, 17, no to ja jestem zdecydowanie sową. Tak. No to słuchanie muzyki to jest właśnie ten czas na wieczór, czy właśnie rozpoczęcie dnia? Wiesz co, ja jestem osobą, która jeździ samochodem, więc dla mnie słuchanie muzyki trwa cały dzień. Okay. Odkąd wsiadam do auta... Jak wkładasz kluczyk, to tak, wiadomo. Wsiadam do auta, puszczam sobie właśnie a to Spotify'a, a to płytę, a to coś tam mi leci w radio, więc zawsze gdzieś tam te dźwięki są, zawsze ta muzyka leci. W domu dziwo słucham mniej muzyki, przez to, że jakoś nie podłączam nigdy telefonu do wieży, bo nie wiem, to wynika z mojego lenistwa. Albo po prostu tyle się osłucham w samochodzie, że już nie mam tego głodu muzycznego. Ale mogę śmiało powiedzieć, że naprawdę ta muzyka, no to jest cały dzień. Gdzieś albo słuchawki, albo samochód, albo w kawiarni, gdziekolwiek zawsze jest ta słuchawka w uchu. To wyobraźmy sobie taką hipotetyczną sytuację, że jedziesz sobie w trasę, widzisz autostopowicza, który wygląda niegroźnie. Ja jestem tym autostopowiczem, ale mam ze sobą również bardzo wielu przyjaciół, którzy właśnie słuchają serdecznych dźwięków. Zabierasz nas wszystkich w taką podróż, to co włączasz jako reprezentację twoich najfajniejszych inspiracji muzycznych? Mam podać kilka? Możesz podać kilka. O, wow. No to tak, myślę, że na pewno poleciałoby coś Tame Impali, bo jestem dużą fanką szczególnie utworu Feels Like We Only Go Backwards. Okay. Myślę, że Mac DeMarco, na pewno szczególnie w trasę, bardzo, bardzo, bardzo lubię go słuchać. Na pewno Metronomii. Na pewno, z polskich, to na pewno myślę, że Bitamina. Dawid Podsiadło. Jakiś konkretny utwór Bitaminy? Ojejku, ja jestem staromodna, jeśli chodzi o numery, więc ja wałkuję jeden numer od 100 lat i bardzo lubię utwór Dom Bitaminy, oczywiście. A jeśli chodzi o Dawida, to bardzo lubię Miało Miasteczkowego, Nie Ma Fal, więc myślę, że to też by na pewno poleciało. No, myślę, że na pewno bardzo wiele rzeczy polskich mogłabym puścić, bo coraz bardziej zagłębiam się w tę polską muzykę i szczerze mówiąc nie żałuję i coraz naprawdę wspanialsze dźwięki są w polskiej muzyce, co jest mega, mega fajne i bardzo podbudowujące, że ta muzyka się tak fajnie rozrasta. No to proszę spojrzeć, jaki patriotyzm w ogóle, no bo dziewczyna już praktycznie mieszka w Londynie, ale jej serce bije cały czas po polsku. To dobrze. Bardzo mnie to śmieszy, bo w szkole wszyscy myślą, że jestem z Francji, z niewiadomego powodu. Tak, wszyscy zawsze, już nie wiem, z 10 osób mi to powiedziało, bo jak mówię, że jestem Julia, no to wiadomo, że gdzieś tam, no nie wiem, czy to imię im się jakoś mega kojarzy z Francją, moim zdaniem średnio powinno, ale wszyscy mnie zawsze mylą, że jestem z Francji. Była wtedy taka sytuacja, że w ogóle mój kolega mi przedstawił drugiemu, że ja jestem z Francji. Ja mówię, Jezus, ja w ogóle nie jestem z żadnej Francji, jestem z Polski i zawsze wszyscy się bardzo z tego powodu dziwią. To też nie wiem z jakiego powodu, ale właśnie bardzo lubię im pokazywać polskie numery, polską muzykę i właśnie mam takiego najlepszego kolegę w szkole, który słyszy wszystkie nowości, wszystkie moje piosenki demówkowe. Fajnie. I właśnie on jest Brytyjczykiem i zawsze się właśnie bardzo jara taką muzą i zaczął nawet słuchać polskich piosenek, wysyła mi co i raz, co jest bardzo fajne i to pokazuje też, że ta polska muza jest naprawdę na fajnym, wysokim poziomie i że... Czyli język im też nie przeszkadza? Szeleszczący? W ogóle nie, właśnie bardzo mnie to zdziwiło i jakby... To też pokazuje, jak bardzo liczy się muzyka, a nie sam język i to, jak ktoś mówi, czy mówi bardziej szeleszcząco, czy nie, że gdzieś tam ta muzyka się broni. Tak samo jak, nie wiem, ja miałam też swój okres w życiu, że słuchałam rosyjskiej muzyki, w ogóle jeszcze rosyjskiego rapu, co jest w ogóle bardzo dla mnie śmiesznym okresem mojego życia. Tak. Tak samo jak francuskiej, tak samo jak niemieckiej i też tam ten język, pomimo tego, że na przykład francuski znam, niemieckiego bardzo duże podstawy, więc to nie mogę się tak utożsamić jak na przykład z angielskim, który w zupełności rozumiem, to gdzieś tam muza się zawsze broniła. Jeśli był to fajny beat, fajna melodia, fajnie to brzmiało, no to zawsze to leciało u mnie na słuchawkach. Ekstra. Myślę, że na pożegnanie dostaniemy coś, czego jeszcze w serdecznych dźwiękach nie było, czyli mixtape mojego gościa, złożony z najlepszych inspiracji, najbardziej ukochanych dźwięków. Mam nadzieję, że państwo również się do nich przekonają, albo może państwo już znają i będą zachwyceni. Dziękuję ci serdecznie za spotkanie. Wielkie dzięki. Dobrej nocy. Dobrej nocy.